Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ όπως πάντα με καθυστέρηση. Ελπίζω από την άλλη εβδομάδα να το στρώσουμε και να ξεκινάμε χωρίς καθυστέρηση. Μας τρώνε και οι διαφημίσεις. Χτύπα τον έναν, χτύπα τον άλλον. Στο τέλος καταλήγεις τζάμπο. Λοιπόν, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται να κάνω κανέναν διάσημο δια την μη μπιπ. Βγάλτε ό,τι συμπέρασμα θέλετε μόνοι σας. Στον ήχο κοντά μου σήμερα τον Γιώργο Τζιβελεκίδη, στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια την Άνση και την αδερφούλα μου βέβαια, για όποιον δεν το ξέρει. Φαντάζομαι ότι μετά από 4 χρόνια Real ή εδώ στο Real όλοι το ξέρετε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, SMS το στέλνετε Real κενό και το μήνυμά σας στο 54% με τον υπολογιστή studio papakirialfm.gr. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Νομίζω ότι πρέπει να σας αρπάξω από τα μούτρα, όπως μας έχει αρπάξει η κατάσταση από τα μούτρα. Επομένως, αντί να τα λέω εγώ, για να προχωρήσουμε και να πάρουμε και μία ανάσα από τις πολλές διαφημίσεις και πριν σπάσουμε αυγά και πασχάλια μαζί, θέλουμε και τα τραβάμε. Είναι ανέκδοτο τραγούδι του 2016. Η μουσική και η στίχη ακριβέστατη, λιτή και απέριτη, σαν επιτύμβια στήλη γραμμένη από σπαρτιάτη, δηλαδή του τύπου Όξινα Γκέλιν. Τόσο μικρό πράγμα είναι. Η ερμηνεία είναι του Γιώργου Μαργαρίτη μαζί με τον Γιάννη Λεμπέση. Θα ευχαριστηθεί η ψυχή σας. Αν μπορέσετε να διαφωνήσετε με αυτό το τραγούδι, είστε ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι με στο παραμύθι, όλοι με στο παραμύθι, όλοι με στο παραμύθι. Νέα κόλπα, νέα ήθη. Νέα κόλπα, νέα ήθη. Όλοι μες στο παραμύθι. Και δώσ' του φύκια για κορδέλες. Και δώσ' του φύκια για κορδέλες. Και δώσ' του φύκια για κορδέλες. Και φανταχτέρες ταμπέλες. Και φανταχτέρες ταμπέλες. Ως του φύκια για κορδέλες. Όπου πας το άσπρο μαύρο, όπου πας το άσπρο μαύρο, όπου πας το άσπρο μαύρο, και ανάποδα το καδρό, και ανάποδα το καδρό, όπου πας το άσπρο μαύρο. Το άκουσμα αποκλειστικός για τους ακροατές αυτής της εκπομπής, ε. Έχουν φτάσει στο ταβάνι, έχουν φτάσει στο ταβάνι, έχουν φτάσει στο ταβάνι τα μηδενικά κοινάνη, τα μηδενικά κοινάνη, έχουν φτάσει στο ταβάνι. Κι αν δεν πεις μες στην παράγκα, κι αν δεν πεις μες στην παράγκα, κι αν δεν πεις μες στην παράγκα, σε έχει φάει η μαρμάγκα, σε έχει φάει η μαρμάγκα, κι αν δεν πεις μες στην παράγκα. Θέλουμε και τα τραλαβάμε. Το φανάρι όσο κρατάμε. Το φανάρι όσο κρατάμε. Θέλουμε και τα τραβάμε. Διαφωνείτε? Άμα διαφωνείτε, σας το είπα. Είσαστε τουλάχιστον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό τον καιρό είναι μασάζ νοημοσύνης. Μέχρι να καταληφθεί, λήξουμε όλοι πρόσφυγες της νοημοσύνης. Τους ακούτε στα κανάλια, σε δηλώσεις, παντού, αριστερά, δεξιά, στο ραδιόφωνο. Όλα πάνε πρίμα. Όλα πάνε καλά. Όλα είναι τακτοποιημένα. Εσείς έχετε πρόβλημα που τα βλέπετε αλλιώς. Εμείς έχουμε πρόβλημα που τα βλέπουμε αλλιώς. Αυτοί έχουν πρόβλημα που τα βλέπουν αλλιώς. Αυτό το ρήμα κλείνεται τώρα. Είναι μια κατηγοριοποίηση από τους πάντες και τα πάντα. Σαν μια βουλευτίνα που άκουσα, την πήρε το αυτή μου, δεν θα την κάνω και διάσημη, που έλεγε εγώ που ζω εδώ στο Κερατσίνι, που πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν 200 ευρώ τρόφιμα, που μας παίρνουν και μας λένε αχ, και το είπε και έτσι χαρακτηριστικά, αχ, τι καλά που είσαστε, που έχουμε τζάμπα νοσοκομεία, που έχουμε τέτοια. Ερώτηση ποιο νοσοκομείο, δεν κολλάει. Ερώτηση ποια ημερομηνία κλείνεις για να κάνεις εξετάσεις για καρκίνο, δεν κολλάει. Ερώτηση πότε μπορείς να πάρεις τα φάρμακά σου από αυτό που σου έχει περισσέψει από τη σύνταξη με βάση τη συμμετοχή σου, δεν κολλάει. Λοιπόν, οι πρόσφυγες είναι εδώ γιατί είναι ένας ευτυχισμένος λαός μαζί με έναν άλλον ευτυχισμένο αλληλέγγυο λαό και όλοι μαζί αλληλέγγυα έχουμε στήσει πανηγύρια. Τρελαίνεσαι όταν τους ακούς. Όταν λέμε τρελαίνεσαι. Εκεί που σοβαρεύουν είναι η διαπραγμάτευση. Μόλις πας στη διαπραγμάτευση, τζουπ, σου βγαίνει μια διαρροή. Η χώρα είναι μεταξύ ροών προσφυγικών και διαρροών. Για όλα τα υπόλοιπα. Μεταξύ ροής και διαρροής κινούμαστε. Τώρα αν θέλουμε και τα τραβάμε, κατά την άποψή μου σε ένα σημαντικό βαθμό. Λοιπόν, ας αρχίσω να συντελώ στο άνοιγμα των μυαλών για να σκεφτούν, διότι ούτε τα διδαχτήκαμε αυτά, ούτε τα ξέρουμε, ούτε μας τα πάνε στα σχολεία, ούτε τα κουβεντιάσαμε ποτέ σε σοβαρές οργανωμένες πανελίστικες ή μη πανελίστικες συζητήσεις. Και για να είμαι ειλικρινής, μου ξέρετε και τη μνήμη μου ο Κόγκητο που τα γράφει αυτά, μου ξέρετε λίγο τη μνήμη μου, γιατί θυμάμαι εκεί 98-99 στις εκπομπές ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, πριν πάρει ο καθένας το δρόμο του. Να γίνεται συζήτηση και να απελπισμένα να προσπαθώ να βρω συνομιλητές περί offshore εταιριών και πώς γίνεται ένα ολόκληρο κράτος, ας πούμε το Λουξεμβούργο, τότε ήταν και η Κύπρος, δεν είχαν πέσει με μνημόνια και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα μέσα, και ήταν, ξέρεις, γινόσουν και γραφικός, ας πούμε, ήταν και κάτι προοδευτικάρι και λέγανε ότι όποιος τα λέει αυτά μαζί με το κάτω τα χέρια από τη Γιουγκοσλαβία ή εκείνο και τ' άλλο ήταν περίπου φεοκόκκινος. Και η συζήτηση χάθηκε ανάμεσα σε επενδύσεις στο χρηματιστήριο και στην επερχόμενη Ολυμπιάδα για μια τετραετία. Και τώρα πέφτουνε. Πάναμα, leaks, looks, leaks, leaks, leaks, όλα leaks. Έτσι που θυμήθηκα μια ωραία μεταναστευτική κουβέντα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Αμερική από γιαγιούλα η οποία είχε πάει εκεί ακολουθώντας τα παιδιά της στη μετανάστευση, εκεί ντάινα, πλήσιμο πιάτων κτλ. Η οποία προσπαθούσε να συνεννοηθεί στα αγγλικά, δηλαδή στα αυτά που λέμε εμείς εδώ γκρίνγκλις, πολύ πιο αποτελεσματικά, και έλεγε το σελήνι κάνει λικέρι, δηλαδή the ceiling leaks, δηλαδή στάζει τον ταβάνι. Και φώναζε τους πλάμπιδες, δηλαδή τους, έχοντας ελληνοποιήσει όλες τις λέξεις φανταστικά, να αντισώσει, γιατί πήγε μετά στην κασέρα την ταμεία να πληρώσει το λογαριασμό. Πάμε και εμείς λοιπόν στον ιστορικό λογαριασμό. Είναι όλοι κατάπληκτοι από αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Ακούς ριζέους οι οποίοι ανοίγει ο στόμας τους και λένε «Πρώτη φορά κλείνουν τα σύνορα». Πρώτη φορά τέτοια μετακίνηση πληθυσμού. Πρώτη φορά η Ευρώπη δείχνει το απάνθρωπο πρόσωπό της, θα τη διορθώσει ο αρχιπάπας Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους ακούς λοιπόν να λένε πρώτη φορά θα την παρθένα από τη χωρίστρα. Πάμε λοιπόν να ξεχαρίσουμε τη χωρίστρα από την παρθενιά. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Και όλα αυτά έχουν ξαναγίνει με τρόπο πολύ συγκεκριμένο, με συγκεκριμένους δράστες, συγκεκριμένα θύματα, στο συγκεκριμένο χώρο που λέγεται Ευρώπη, μαζί με τους συμμάχους, τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και 80 χρόνια. Όταν ο Χίτλερ άρχισε να κλείνει τις εβραϊκές επιχειρήσεις, φτάνοντας στην 1η Απριλίου του 1933, Άρχισε βεβαίως ο κόσμος ο εβραϊκός στη Γερμανία. Γερμανοί πολίτες θυμίζω, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να μην πείτε αύριο το πρωί μετανάστες στον τόπο μου, έχει ξαναγίνει. Το έργο το έχουμε ξαναδεί στην υπέροχη Ευρώπη. Με βοήθεια του Ρεμ και του Χίμλερ και των ταγμάτων τους, στείνονταν έξω από τα καταστήματα και τους λέγανε, όπως ελεγχούνται εδώ, νόστιμο και φθηνό ελληνικό χοιρινό. Στενόταν απ' έξω και του έλεγε: γιατί ψωνίζετε εβραϊκά πράγματα και δεν ψωνίζετε γερμανικά πράγματα. Έτσι ξεκίνησε, μαλακά-μαλακά. Μετά, άμα δεν του ακούγανε πολύ και πήγαινε κόσμο και είχαν πελατεία, του βάζανε ένα γιούντε εκεί μπροστά και ένα στέρι. Στο 35, δύο χρόνια μετά, έγινε κομματική συγκέντρωση στην Ιρεβέργη, όχι η δίκη, η κομματική συγκέντρωση στην Ιρεβέργη. Η Ιρεβέργη ήρθε μετά τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων των νεκρών, μαζευτήκανε τα ναζισταριά εκεί και αρχίσανε να φτιάχνουν ένα νόμο που θα στερούν πολιτικά δικαιώματα στους Εβραίους. Σύμφωνα με την υπογραφή του 1933, οι Εβραίοι στη Γερμανία ήταν μισό περίπου εκατομμύριο. Έλα όμως που ήρθε ο νόμος, ο ναζιστικός, και είπε: αν είχες και παππού και γιαγιά και προπάπου και προγιαγιά, προγιαγιά, προγιαγιά της προγιαγιάς Εβραία, τότε είσαι Εβραίος. Οπότε συνολικά, νομικά, οι Εβραίοι ήταν γύρω στις 750.000. Άρχισαν λοιπόν τι να κάνουν οι Εβραίοι, να φεύγουν. Πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως τον ξέρουμε. Πριν αρχίσουμε και βαράμε και φωνάζουμε και αέρα και τέτοια. Όχι, πριν. Άσαν οι Εβραίοι να φεύγουν. Δεν είχαν να ζήσουν, μαγαζιά δεν μπορούσαν να έχουν, δικαιώματα δεν είχαν, τίποτα δεν είχαν. Η Δύση θορυβήθηκε. Η Δύση, προσέξτε τι λέω τώρα, η Δύση. Τον Ιούλιο του 1938 συναντήθηκαν εκεί που πίνεται το νεράκι τους. Το νεράκι τους, οι ελληνικές πηγές είναι δεύτερης κατηγορίας. Εβιάν, παρακαλώ. Στο Εβιάν πήγανε. Στο Εβιάν Λεμπέν της Γαλλίας. 32 ευρωπαϊκά κράτη, ούτε ένα ούτε δύο, παραπάνω και από τα 28 της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήγε γιατί πήγε και η Οκεανία, λέγεται με Αυστραλία δηλαδή, και η Βόρειος Αμερική, λέγεται με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να συζητήσουν το πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι προέκυψε εβραϊκή προσφυγιά. Στη σύσκεψη πήγανε πάνω από 100 οργανώσεις συμπαράστασης προς τους Εβραίους πρόσφυγες, η ΜΚΟ της εποχής, όχι ακριβώς δηλαδή στο κάτι της, και τις εργασίες τις κάλυψαν εκατοντάδες δημοσιογράφοι. Ήταν ωραίο θέαμα τότε, έτσι, μαζευτήκαν εκεί και τα λοιπά. Τι αποφασίσανε λοιπόν? Το πρώτο πράγμα, να δείξουν ανθρωπιά. Τι κάνανε? Καταδικάσανε τις διώξεις των Εβραίων από το ναζιστικό γερμανικό κράτος. Ξαφνικά, μία δομινικανική δημοκρατία με έναν παλιοδικτάτορα, τον Τρουχίγιο, η Δομινικανή Δημοκρατία, έχει πει το εξής. Αυτοί, αφού καταδίκασαν τις διώξεις των Εβραίων, είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε Εβραίους. Σκαταδικάζουμε τις διώξεις, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε τόσους πρόσφυγες εμείς. Όχι. Και βγαίνει η Δομινικανή Δημοκρατία και λέει: εγώ μπορώ να δεχτώ μέχρι και 100.000. Ακόμα τρίβουν τα μάτια τους, έχει μια εξήγηση. Υπήρχε από το 15ο αιώνα μια εβραϊκή παροικία στην Δομινικανή Δημοκρατία και ο Τρουχίγιο που ήταν εκεί ήξερε πώς θα ξεζουμίσει τους Εβραίους, τους οποίους θα έπαιρνε εκεί περίπου 100.000. Έτσι χάλασε η μανέστρα. Σιγά μην ίδρωσε ο Χίτλερ. Τι είπε? Ό,τι ακούτε αυτές τις μέρες από ανησυχούντες επιβιωτικούς. Και σας αφήνω στην κρίση σας τι είναι αυτό. Μπορώ μόνο να ελπίζω και να περιμένω ότι ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος τρέφει τόση συμπάθεια για αυτούς τους εγκληματίες, δηλαδή τους Εβραίους, αλλάξτε τη φράση και βάλτε πρόσφυγες, θα αποδειχθεί τουλάχιστον αρκετά γενναιόδωρος ώστε να μετατρέψει αυτή τη συμπάθεια σε πρακτική βοήθεια. Εμείς από τη μεριά μας είμαστε έτοιμοι να θέσουμε αυτούς τους εγκληματίες στη διάθεση αυτών των κρατών, στέλνοντάς τους ακόμη και με πολυτελή κρουαζιερόπλια. Και όπως γράφει ο φίλος μου, ο Κόγκι του Εργοσούμ, ωραίο τρολάρισμα ο Χίτλερ, το είχε καταλάβει από τότε τι σημαίνει τρολ. Ο Τόμας Βάιτ της Δημοκρατικής Πολυφυλετικής Αυστραλίας, για να ξέρουμε τι είναι Δύση, δηλώνει το φοβερό. Η Αυστραλία δεν έχει φυλετικό πρόβλημα και δεν επιθυμεί να εισαγάγει ένα. Ο Καναδάς, άλλη ωραία δημοκρατία, έτσι, που και γαλλόφωνους και αγγλόφωνους και ισορροπούνε και τα λοιπά, δηλώνει: η χώρα μας δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί να δεχθεί Εβραίους πρόσφυγες. Και όταν τον ρώτησαν πόσους τέλος πάντων μπορείς να δεχτείς, τον Καναδά, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, τα λέω αυτά, φυλάει το Αιγαίο τώρα, είναι για να τα λέμε μεταξύ μας, απάντησε: ένας είναι πάρα πολύ. Έναν μπορούσε να δεχθεί και του φανότανε και πάρα πολύ. Την επόμενη χρονιά η Μεγάλη Βρετανία επέβαλε το κλείσιμο των παράνομων Εβραίων προσφύγων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πριν από το 40 αυτά πριν από το 40, για να μην έχουμε λάθος αντίληψη του τι είναι Δύση. Ξεκίνησε λοιπόν στο Εβιάν ένας τεράστιος αντιπροσφυγισμός. Όλοι βλέπανε τους πρόσφυγες ως απειλή για τις οικονομίες τους. Ήτανε βέβαια, βλέπετε, ανοιχτές οι πληγές του κράχ του 29. Τώρα είναι ανοιχτές οι πληγές της κρίσης του 8. Lehman Brothers, Dada Sisters, για να μην ξεχνιόμαστε. Θα έχετε δει πολύ ίσως την ταινία, αν θυμηθείτε, το πλοίο Saint Louis που διέσχισε τον Ατλαντικό με 937 Εβραίους πρόσφυγες. Επί μέρες πήγαινε, ερχόταν πάνω κάτω σε Καναδά, είπα και Κούβα. Και επειδή τελικά δεν του επέτρεψαν πουθενά να πιάσει, επέστρεψε στην Ευρώπη. Η ίδια υπόθεση, άμα την ψάξετε, ακόμα και στο ίντερνετ, ψάξτε το υπό παναμαϊκή σημαία ελληνικό καράβι του εφοπλιστή Γιάννη Παντελή με το όνομα Στρούμα, έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά σε άλλο μέρος του πλανήτη. Ο Βάισμαν, κατοπινός πρόεδρος του Ισραήλ, δήλωσε κάτι το οποίο χωράει σήμερα για όλους τους πρόσφυγες όπου γης. Ο κόσμος φαίνεται πως έχει χωριστεί σε δύο κομμάτια. Στα μέρη όπου οι Εβραίοι δεν μπορούν να ζήσουν και στα μέρη όπου δεν μπορούν να πάνε. Σε τέτοιο κόσμο βρισκόμαστε. Πάτε λοιπόν τώρα στο πρακτορείο, αφού προηγουμένως αναγκαστικά ακούσετε διαφημίσεις. Για το πρακτορείο θα σας τα πω μετά τις διαφημίσεις. Έχω να σας πω πολλά και έχω και εξαιρετικά ενδιαφέροντα μηνύματα. Στον Γιάννη θα σου στείλω κατευθείαν το mail. Δεν θα σας πάω σε δελτίο, θα φάω κι εγώ από το δελτίο χρόνο όπως φάγανε και αυτοί από μένα, ναι. Και θα σας παίξω το πρακτορείο, θα σας παίξω σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Νίκου Γκάτσου, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 80, που είναι μέσα στο «Μάνα μου η Ελλάση, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» για το ρεμπέτικο του Φέρι. Θα ακούσετε Ξαρχάκο, Λιδάκι και Γαλάνη σαν να είναι ένα τραγούδι. Και νομίζω ότι εκφράζει με απόλυτη ακρίβεια το μέσα του καθενός και της καθημερινής εδώ και τώρα, από το 80 στο 2016. Το πρακτορείο θόλο και κρύο, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φύλλο γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι οι δύο, πιο πίσω εγώ κι εσύ μπροστά, σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του κλειστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά, μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά. Μια παγωμένη σπίθα στείλε να σου δικάνω πυρκαγιό, κι αν δεν τα είσαι λακατόνι που δεν τα μένει πια κανείς, για να γεννούμε πάλι ανθρώποι στο κήπο της και στη Μανή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βγει η εκπομπή χωρίς τέτοια μουσική. Όπως είδα βγαίνει και ραδιόφωνο χωρίς δελτίο ειδήσεων. Κλέψανε λένε όλοι μα. Να είμαστε λοιπόν εδώ και να ευχαριστήσω όποιον είναι ανυπόγραφο. Μου έχει στείλει το μήνυμα, θυμίζετε πολλά. Όπως τα θυμίζω και ο Μπελογιάννης. Εγώ φοβάμαι ότι με την έκταση που έχουν πάρει οι Ναζί, ο καθένας τους έχει πάρει ένα πληκτρολόγιο και γράφει. Με 32 χρονών και αγωνώ πολλά, σαν τον εμφύλιο. Μιας και είστε βουλευτής, μπορείτε να κάνετε κάτι για να μην τον ξαναζήσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν θελήσετε εσείς να κάνετε. Το γεγονός ότι έχεις πιάσει και διαισθάνεσαι ότι καλλιεργείται σιγά σιγά ανάμεσα σε, προσέξτε, εθνοεπιβιωτικούς και διεθνοαλληλέγγυους. Ένα κλίμα συγκρούσεων, παίρνω την ευθύνη και των δύο λέξεων. Εθνοεπιβιωτική από τη μία μεριά και διεθνοαλληλέγγυη από την άλλη. Είναι και τα δύο ως αύτος επικίνδυνα, πιστέψτε με, ως αύτος επικίνδυνα. Μόνο η κοινωνία η δικιά μας, αν έχει αποφασίσει να μην ξαναζήσει εμφύλιο, θα τα καταφέρει να μην τον ξαναζήσει. Αλλιώς αφορμές, αιτίες και κατασκευάσματα για να στηθεί εμφύλιος, συμφέροντα υπάρχουν, γιγάντια υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Άρα αυτό το μπαλάκι δεν γίνεται φλεγόμενη μπάλα μα δεν το πιάσεις. Και άμα δεν θελήσεις να το πιάσεις, μάτια και αυτιά ανοιχτά. Και έτσι το διάβασα αυτό το σχόλιο, γιατί απαντάει σε κάποιον ο οποίος με βρίζει από τον πύργο της ηλίας. Δεν ξέρω αν από τη Ζαχάρο, δεν με ενδιαφέρει από πού είναι, δεν ξέρω. Ο οποίος βρίζει αντικομμουνιστικά, διότι μόλις πεις κάτι για τους Ναζί, πώς ξεφυτρώνουν αυτοί που θίγονται, ρε παιδάκι μου. Που άμα πας να τους πιάσεις και να τους πεις ότι είναι Ναζί και φασισταριά, σου απαντούν όχι. Εγώ είμαι απλός εθνικιστής και πατριώτης. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλους πατριώτες. Πολύ ωραίος, ετσιτημένους. Τι σας έχει πρίξει εκτός από τις προσφυγικές ροές και τα δράματα που εκτυλίσσονται κάθε μέρα ως ιστορία? Σας έχει πρίξει το τελευταίο 48ωρο, ειδικά στο διαδίκτυο αλλά και στην τηλεόραση, το λέω αυτό γιατί υπήρχε και απεργία των δημοσιογράφων, η αντίληψη περί Panama Leaks, οι διαρροές των Παναμέζικων χαρτιών, που είναι 11,5 εκατομμύρια, που είναι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, που τους διοχετεύουν αυτά, τα οποία όμως δεν είναι σαν τα WikiLeaks, δηλαδή δεν βγαίνουν όλα μαζί. Υπάρχει μια ομάδα δημοσιογράφων που τα ελέγχει και τα βγάζει λίγο-λίγο. Ωραία. Αυτοί είναι οι μάγκες δημοσιογράφοι, όλοι οι υπόλοιποι είναι ηλίθιοι. Για να λέω τα πράγματα λίγο με το όνομά τους, γιατί εντάξει. Δεν με νοιάζει, στο κάτω-κάτω της γραφής, τι θα μπορεί να μου συμβεί, με διαγράψει η Ένωση Συντακτών. Πρώτη φορά θα είναι. Όχι εμένα, ναι. Μα θα το κάνει αυτό, δηλαδή. Έχει αρχίσει από πρώτες φορές, πάρα πολλές έχουμε συνηθίσει. Αμάν πια από αυτή την παρθενόπικη προσέγγιση των πραγμάτων. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μοζάκ Φονσέκα. Αυτό δεν είναι το γραφείο, Μοζάκ Φονσέκα. Μοζάκ Φονσέκα, φανταστείτε τι δικηγορικό γραφείο είναι σε μια χώρα διόρυγα που είναι ο Παναμάς. Δεν είναι εδώ και καμία τεράστια χώρα, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, δεν είναι. Ενώ πληθυσμιακά μεγάλη, έτσι, και οικονομικά μεγάλη, έχει 240.000 offshore για πλάκα αυτές που έβγαλε. Φανταστείτε πόσες έχει που δεν έβγαλε. Ακούτε, Μοζάκ Φονσέκα. Δύο άντρες είναι. Ο Γιούργεν Μοζάκ γεννήθηκε στη Γερμανία. Ο πατέρας του Έρχαρτ είχε υπηρετήσει στα Waffen SS. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έφυγε και πήγε στη Λατινική Αμερική, εκεί που γινόντουσαν και τα πειράματα, εκεί που είχαν πάρει μαζί τους, ξέρετε, αυτοί που φύγανε και πήγανε κάτω είχαν πάρει τα χρυσά των Εβραίων, τις περιουσίες των Εβραίων, τα δόντια, τα είχαν λιώσει, τα είχαν κάνει κόσμο, είχαν πάρει πίνακες, το ελληνικό χρυσό, αυτά που ζητάμε εμείς τώρα, πίσω, ως αποζημιώσεις γερμανικές. Πόσες από αυτές τις γερμανικές αποζημιώσεις που δικαιούμαστε ως υλικά αντικείμενα έχουν φύγει και έχουν πάει στη Λατινική Αμερική? Εκεί λοιπόν πήγε. Κατά τα αρχεία των ΗΠΑ, όταν εγκαταστάθηκαν στον Παναμά, ο Μοζάκ πρότεινε ο ίδιος, προσέξτε με καλά, να δουλέψει για τη CIA. Τα αρχεία δεν μας λένε αν δούλεψε. Εσείς πώς το κόβετε? Δούλεψε ή δεν δούλεψε? Αλλιώς εγώ σας λέω ότι αν δεν δούλευε, τι θα έκανε στον Παναμά? Ότι κάνουν οι πρόσφυγες εδώ. Θα έχει απλώσει κανένα χέρι έξω, αν ήταν κανένας πεινασμένος Waffen SS πρώην και διοκόμενος. Τι τους πρότεινε? Θα με βάλετε εμένα να κατασκοπεύω το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας πάντως αρνήθηκε στη Süddeutsche Zeitung. Η Süddeutsche Zeitung είναι μία από τις εφημερίδες που είναι στους δημοσιεύοντες τα Panama Papers. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών αρνήθηκε να τους δώσει το φάκελο του Μοζάκ. Μην το πάει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού, βρε παιδιά. Πώς μπορεί αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα αφήσουμε να καταπατηθούν που θέλαμε να μάθουμε και πληροφορίες εμείς οι περίεργοι? Τι είπε? Για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οπα, πάρε και μια εθνική ασφάλεια από πίσω. Σας άρεσε? Ωραία. Ο 69 ετών σήμερα Γιούργεν Μοζάκ μεγάλωσε και σπούδασε στον Πανάμα. Δούλεψε 2 χρόνια δικηγόρο στο Λονδίνο και όταν επέστρεψε στη δεύτερη πατρίδα του, έφτιαξε με τη βοήθεια των γνώσεων που απέκτησε στο City του Λονδίνου την εταιρεία αρχικά με την επωνυμία του. Το 87, πολλά χρόνια μετά, γεννιέται η Μοζάκ Φονσέκα. Το τέρας, όπως την αποκάλεσε ο συγγραφέας και πολιτικός Ραμόν Φονσέκα, στον οποίο χρωστάει η φίρμα το δεύτερο μισό του τίτλου. Με τι έχει αναμειχθεί δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πελάτες της έχει. Όλους τους γνωστούς και αγνώστους επιφανίστε και μη που ανήκουν στο 1% που κατέχει το παγκόσμιο πλούτο του 99%. Μεταξύ αυτών, πρωθυπουργοί, υπουργοί, τα βλέπετε. Αυτά θα βγαίνουν λοιπόν σιγά σιγά με ελεγχόμενη ναζιστική ροή. Αυτό πώς το κόβετε να σας φέρνει? Σε ποια θέση και για ποιους από όλους αυτούς αξίζει τον κόπο να εμπλακεί κάποιος σε εμφύλιο με ανθρώπινες βόμβες τους πρόσφυγες? Και επειδή κάποιοι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ, εκδικούμε δια της μουσικής. Louis Armstrong, Go Down Moses. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way, way down, down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way, way down, down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Thus spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. The Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way, way down, down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Λοιπόν, για να συνδέσω το ένα με το άλλο και με αυτό που θα πω τώρα, σήμερα η εκπομπή έχει το χαρακτήρα ψάχνω. Ψάχνω. Εγώ θα σας πετάω διάφορες πληροφορίες. Δόξα τω Θεώ, το ίντερνετ είναι στα ποδάρια σας. Μόνοι σας θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εννοούσα τα ποδάρια σας, τα ακροδάχτυλά σας. Έτσι. Αυτό που λέμε, το έχω στα πόδια μου. Έχω τον κόσμο στα πόδια μου. Έχετε τη γνώση στα πόδια σας. Φτάνει να ξέρετε τι θα ψάξετε και πού θα το ψάξετε, έτσι. Διότι σε τέτοιους κρίσιμους καιρούς το τι μεταφυσιολογικό τέτοια πέφτει, το τι ψέκασμα, είναι άνευ προηγουμένου. Και βεβαίως και άγρια προπαγάνδα και αληθοφανής προπαγάνδα και πάει λέγοντας. Οπότε είναι καλύτερα να είναι κάποιος προσεκτικός και να ψάχνει μονάχος του και να καταλήγει σε συμπεράσματα. Η δημοσιογραφική αυτή ένωση που ασχολείται με τα Πάναμα WikiLeaks τις διαρροές από τον Παναμά. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Washington. Δέχεται μόνο δωρεές από τον καλό κόσμο. Κάνει raise funding. Μπορείτε να δώσετε τον οβολό σας για να έχετε διαφανή δημοσιογραφία και να ξέρετε ότι αυτά που οι Γερμανοί τέως Ναζί σήμερα κάνουν, πότε αποφασίζουν να τα βγάλουν, πώς να τα βγάλουν και πώς θα αλλάξουν τις κυβερνήσεις, τα σύνορα του κόσμου. Δηλαδή θα κάνουν ανακατανομή συμφερόντων. Αυτός είναι ένας ενδοκαπιταλιστικός ανταγωνισμός. Λοιπόν, αφού αλλάξουν λίγο τα συμφέροντα, μπορούν να αλλάξουν στο μεταξύ, να καούν χώρες, να καούν πληθυσμοί, να καούν άνθρωποι, να ανοίξουν μέτωπα πολέμου. Χεστήκανε. Αυτό θα το κάνουν είτε θέλουμε είτε όχι, εκτός και αν δεν τους αφήσουμε. Διότι άμα τους αφήσεις, θα κάνουν τα πάντα. Λοιπόν, ανάμεσα στους ταπεινούς χρηματοδότες αυτών των αγαθών ανθρώπων που παίρνουν τα στοιχεία και κάνουν αποκαλύψεις και επομένως κάνουν και φύλλα, κάνουν και κυκλοφορία, κάνουν και κλικ, βγάζουν και λεφτά, είναι ο Σόρος, το Ίδρυμα Ford. Ο Ford είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρασυμφορημένους από τους Ναζί, να θυμίζω, έτσι. Το Ίδρυμα Ford, η Rockefeller. Και εκεί που λέω Rockefeller, θα σας στείλω λοιπόν να συναντήσετε το αποτέλεσμα του μεγέθους της διαφάνειας. Πού θα σας στείλω? Θα σας στείλω, έχω 4 διπλές προσκλήσεις. Για τους πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 για το Σαββατοκύριακο στο Σινεμά Αλκιονίδα να δούνε μια ταινία ντοκιμαντέρ, αλλά ταινία που θα σας κρατήσει την ανάσα κομμένη, που αφηγείται την ιστορία των Ελλήνων, Ludlow λέγεται, που αφηγείται την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών που βρέθηκαν στο μακρινό Κολοράντο στις αρχές του περασμένου αιώνα να δουλεύουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στα ορυχεία του Rockefeller και που μαζί με άλλους χιλιάδες μετανάστες από άλλες χώρες ξεσηκώθηκαν μετά τη σφαγή του Ludlow παίρνοντας τα όπλα για να υπερασπιστούν τη ζωή και το δίκιο τους. Είναι μία παραγωγή, ο τίτλος σου πλήρης είναι Ludlow, οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα. Ήταν το πρώτο ντοκιμαντέρ το οποίο έγινε και με χαρά ανακοινώνει η μη κερδοσκοπική εταιρεία Αποστόλης Μπερδεμπές την επιλογή του ως το καλύτερο ντοκιμαντέρ της ενότητας. Λοιπόν, θα πάτε, θα το δείτε. Είναι του Λεωνίδα Βαρδαρού η σκηνοθεσία. Θα αποκτήσετε μια αίσθηση των πραγμάτων αφιερωμένη ολόψυχο, όπως λένε οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ, στην ομογένεια της Αμερικής που στήριξε ολόψυχα την παραγωγή του. Τραγούδια υπάρχουν λαϊκά στην Αμερική και για τη σφαγή και για αυτούς τους εργάτες ανάμεσα στους οποίους πολύ περήφανοι Έλληνες μετανάστες της φτωχολογιάς και όχι του γάμου αλλά ελληνικά. Φίλε Γιάννη, από τον Ταύρο, κοίτα το κινητό σου. Αυτό είναι προσωπικό μήνυμα, εντελώς διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, διότι είναι και εντελώς διαφορετική διαδικασία. Κοίτα το κινητό σου, για να στο λέω κάπου ξέρω. Παναγιώτη μου, έχεις δίκιο, γιατί λαϊκούραρε το άκουσμα. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου τα λες αυτά. Θα σεβαστώ την απορία σου. Μήπως ισχύει ότι ο λαός κοιτά Ανατολή και η ηγεσία τρομάρα της τη τωρινή στη Δύση? Παύλο μου, ακριβώς έτσι είναι. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς είμαστε στη μέση. Οπότε, σ' αριστερά, σ' δεξιά, στο χάρτη εννοώ, άστα και ζήτω που καήκαμε, αν δεν αποφασίσουμε να υπερασπιστούμε αυτό που έχουμε. Όμως, θα σου πω ότι από εκείνη την εποχή της πολύ dark τηλεόρασης, των αυθαίρετων μικροκάναλων, για τους οποίους μερικοί παίζανε πίτσες, προτιμώ το Μαργαρίτη, που έκανε τότε και νυχτερινή εκπομπή, από το Λεβέντη που μπήκε στη Βουλή. Γι' αυτό τον έπαιξα. Νομίζω ότι σου απάντησα, διότι έχουμε αποφασίσει να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως τα νιώθουμε και ακριβώς όπως είναι. Ο ράφτης του Παναμά, αν δεν έχει στοιχεία, φτιάχνεις, λέει κάποιος άλλος. Απολύτως δίκαιο. Λιάννα, καλησπέρα από Λονδίνο, λέει ο Ανδρέας. Πρόσφατα βρέθηκα στην Αθήνα μετά από καιρό. Ένιωσε, λες, ότι ο κόσμος βλέπει την λεγόμενη κρίση, κάτι σαν θανατηφόρο νόσο, σαν μια πανούκλα που ήρθε άνωθεν και δεν λέει να φύγει. Ένιωσα, λες, και πήγαμε στους καλύτερους γιατρούς και δεν υπήρχε καμιά θεραπεία. Και ύστερα αναρωτιέμαι, μα τόσο πολύ πίστεψε και πιστεύει ο Έλληνας το χρήμα? Πέρα από το κέρδος και τα νούμερα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο δηλαδή που να μας κάνει να νιώθουμε ζωντανούς? Μα δεν είναι αυτός ο λόγος, αγάπη μου γλυκιά. Είναι το χρήμα που μας κλάπηκε από τις τσέπες και είναι πληρωμένο με πολύ βαρύ υδρότα. Θες να κάνω μια μνήμα στο Διονύσιο Σολωμό? Να την κάνω. Δεν φτάνει. Θέλει αφιερώματα. Στις εκπομπές και στα ραδιόφωνα αυτά δεν στέκονται, τα βαστάω συνήθως για το καλοκαίρι. Και αναφέρεσαι και στη γέννηση του Έντμουντ Χούρσελ, γερμανού φιλόσοφου που εισήγαγε τη φαινομενολογία ως μέθοδο σκέψης και έρευνας, και εμείς χαθήκανε ανάμεσα στο φαίνεστε και στο είναι, παρά τα όσα έλεγε, όπως λες, ο Χούρσελ. Οπότε, να σας δώσω και μια πληροφορία για να την... Ξέρετε ότι έγινε κάποτε πόλεμος μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας επί Θάτσερ? Για τα Φόκλαντ, για τα νησιά Φόκλαντ. Εμείς τότε που τα παρακολουθούσαμε, 1982 λέω, είχαμε μάθει και τους πυράβλους Εξοσέτ. Εξοσέτ τότε τους είχαμε μάθει. Αιματηρότατος πόλεμος. Τότε είχε ξεσπάσει και ένα ζήτημα λογοκρισίας πριν τα μίντια. Γιατί στον τελευταίο όροφο του BBC είχαν στηθεί η MI6, η MI5, όλες αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες έπρεπε να παρακολουθούν τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει στον αέρα, γιατί η Αγγλία βρισκόταν σε πόλεμο. Ξέρετε πότε γύρισαν τα Φόκλαντ στην Αγγλία? Μόλις και μεταβίας πριν από 5 μέρες. Με αυτά που λέω πνίγηκα, και επειδή πνίγηκα πάμε στα χρόνια της υπομονής και θα συνεχίσω μετά. Σας έλεγα και ξεπνίγηκα. Μόλις ακούσατε τα χρόνια της υπομονής με τη Βασιλική Καρακώστα, που live εμφάνιση με τον Ταλάρα. Είναι ωραίο πράγμα να το ακούει κανείς με φρεσκαδούρα τον Σταύρο Κουμιουμτζή και τον Μάνο Ελευθερίου. Είναι ωραίο να τους ακούει έτσι. Γιατί αν κόσμος όμορφος είναι και κόσμος ψεύτης που μοιάζει σκοτεινό γυαλί και σαν παλιός καθρέφτης. Σας έλεγα λοιπόν για τα Φόκλαντ και την Αγγλία. Επεκτάθηκε λοιπόν η κυριαρχία της Αργεντινής μέχρι τα Φόκλαντ. Μόλις πριν από 5 μέρες. Από το 82 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? Κάντε έναν υπολογισμό. 34. 34 χρόνια είναι. Ή 44. Όχι, 34. 34 χρόνια είναι. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι χρειάστηκαν 34 χρόνια για να τσακιστεί η κατάσταση. Τι θέλω να πω. Πότε τις τα γυρνάνε πίσω της Αργεντινής στα νησιά? Μόλις αποφάσισε να πληρώσει τα πάντα στα ταμεία από αυτά που χρώσταγε, και όσο ήταν απαραίτητο για να εκβιαστεί η Αγγλία εν ώψη Brexit. Hello. Φύγε διαφημίσεις και αρχίστε να σκέφτεστε και να ψάχνεστε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Τι θέλουν από μας σκεφτόμουν? Παλιότερα κάποιος ξενέρωτος ζωγόταν στην πιάτσα, οι βετεράνοι χωρίς να σηκώσουν το κεφάλι θα φώναζαν ψόφα κάθαρμα. Ούτε ποιος είστε ή τι θέλετε, απλά ψοφακάθαρμα. Αυτό άλλαξε. Κι έτσι άνοιξαν οι θύλακοι και μπήκαν τα δαιμόνια της ευγένειας και του καθαπρεσπισμού. Πίστευα πως αυτό συνέβαινε μόνο και μόνο για να βάλουμε κάποιον στο χέρι, και όσο να είναι οι γνωριμίες βοηθούσαν σε αυτό λάθος. Οι άλλοι είναι πάντα πιο πολύ σε κυκλώνουν και στο πι και φύ και στο τέλος θα βγουν νικητές. Για την ακρίβεια, στα παίρνουν όλα και αυτό είναι το μάθημα που λάβαμε. Μας ψώνιζαν εκείνοι και όχι εμείς, όπως νομίζαμε. Σε πλησιάζουν στην αρχή γιατί η ζωή τους είναι άδεια, άδεια εφόλης της ύλης και θέλουν να ζεσταθούν. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που καίγονται μπροστά μας, ενώ εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Θέλετε να διαβάσω κι άλλα? Όχι. Θα σας στείλω σήμερα τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 με το βιβλίο Παραμάσχαλα και θα μπορείτε να πάτε να το πάρετε. Απόψε στο Publix στις 7 η ώρα παρουσιάζεται επισήμως, εκτός των άλλων, ο Mr. Bulldog του φίλτα του αγαπημένου Γιώργου Κακουλίδη. Θα μιλήσουν ο Ταβαράκης, ο Λάλας και ο Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης για το βιβλίο. Εκδόσεις Λιβάνι, έχω πέντε. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο. Θα σας φτιάξει πολλά πράγματα μέσα στο κεφάλι και ενδεχομένως θα σας κάνει να καταλάβετε τι σημαίνει Λούμπεν και τι μορφή έχει. Λοιπόν, Mr. Bulldog του Γιώργου Κακουλίδη για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν. Και πριν σας πάω σε άλλες ειδήσεις, αυτό το θεωρώ από μόνο του μια είδηση, ας σας πάω σε ένα δελτίο όπως το φαντάστηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Σοφία Κουρτίδου. Η στίχη είναι του Σταύρου Σταύρου, η μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη, εξαιρετικώς αφιερωμένο στους συναδέλφους εκτός ενώσεως συντακτών και ειδικά αυτούς που δεν κινδυνεύουν από διαγραφή. Να μπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο, τίποτα να μην είχε συμβεί. Να είχαμε τη γη εμείς οι δύο. Να άρχιζε στις 10:30, 11 παρά να είχε τελειώσει. Να ήταν πρώτο πλάνο το φιλί μέσα σε ένα σμαρτ που μου είχες δώσει. Να είχαμε και κάνα 2 ευρώ, έτσι για να πάρουμε 2 τσίχλες. Να παίρνε κι ο πόλεμος ρεπό, όνειρα να δείχναν όλοι δείχτες. Να λέγε πως πρέπει να αγαπάς, έστω κι αν ο άλλος δε γουστάρει. Να λέγε πως πρέπει να γελάς, μια ζωή την έχεις που να πάρει. Και στο δελτίο μου αυτό θα είχα παράθυρο ανοιχτό, να σκαρφαλώσεις και να πεις πως μ' αγαπάς για να μου πεις. Και στο δελτίο μου αυτό θα είχα παράθυρο ανοιχτό, να σκαρφαλώσεις και να πεις πως μ' αγαπάς για να μου πεις. Ένα για λίγο στο κουτί, να μοιάζαν με αγάπη ειδήσεις, σε ένα σινεμά εγώ κι εσύ, μες στο φουαγέ να με φιλήσεις. Να είχαμε κι οι δυο μας μια δουλειά, να φτάνε 0 η ανεργία, κι έτσι σε ένα πλάνο αγκαλιά, μάτια μου να γράφαμε ιστορία. Και στο δελτίο μου αυτό θα είχα παράθυρο ανοιχτό, να σκαρφαλώσεις και να μπεις πως μ' αγαπάς για να μου πεις. Και στο δελτίο μου αυτό θα είχα παράθυρο ανοιχτό, να σκαρφαλώσεις και να πεις πως μ' αγαπάς για να μου πεις. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεφύγουμε γαμπαρία κάποια στιγμή από αυτές τις φρικιαστικές διαφημίσεις που κατά καιρούς προσπαθούν να μας πάρουν τα λεφτά από την τσέπη με έναν τρόπο ο οποίος είναι τόσο χυδαίος που ισοδυναμεί, ρε παιδάκι μου, πώς να σας το πω, με ληστεία, ληστεία μεταφώνου είναι. είναι φόνος της υπομονής, της λογικής, ό,τι άλλο θέλετε. Εκτός των άλλων θα πλακώσουν σε λίγο τα παγωτά. Α, Παναγία μου, θα έχετε να δείτε γλώσσες έξω, ξέκολα, διάφορα πράγματα συνδυασμένα με το παγωτό. Ελάχιστα θα έχουν την αθωότητα του παιδιού, του παγωτού και τα χιλιαδιό. Βεβαίως, εδώ μιλάμε για μπίζνα. Τι θέλω να πω. Διάβασα την είδηση, την ψώνησα και με ανησύχησε σφόδρα, διότι έχουμε γεμίσει ζαχαροπλαστικές εκπομπές και διάφορες άλλες εκπομπές. Και εγώ, σαν καλός άνθρωπος που είμαι, για να είστε αυτοσαρκαστό και ολίγον, πρέπει να σας προστατέψω από τα τζάμπα έξοδα. Δηλαδή, κάντε μου μια χάρη, ό,τι διαλέγετε, να μην έχει σοκολάτα και να μην έχει και βανίλια. Ειδικώς βανίλια. Θα μου πεις βανίλια, γίνεται ζαχαροπλαστική χωρίς βανίλια. Δεν ξέρω. Ξαρτάται τι βανίλια θέλετε. Γιατί και η βανίλια έχει ταξικό πρόσημο. Έχει ταξικό πρόσημο η βανίλια. Έχει υποκατάστατα εκχυλίσματα βανίλιας, τα οποία είναι πάμφτινα και μπορείτε να πάτε να τα αγοράσετε. Αλλά άμα θέλετε βανίλια, βανίλια όμως, για τζελατερία επίπεδου Ιταλίας, πρέπει να είναι από τη Μαδαγασκάρη. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στον κόσμο σπόρων φασολιών βανίλας. Σε φασολάκι βγαίνει η βανίλια. Γιατί είχε πολύ φτωχή συγκομιδή η κακομοίρα Μαδαγασκάρη το 2015. Και όπως ενδιαφέρθηκε να γράψει το Newsweek, για να ξέρετε, κοντζάμ Newsweek, όχι αηδίες, μην νομίζετε, στα σοβαρά πράγματα, το 2011 ένα κιλό φασόλια βανίλιας κόστησαν περίπου $20 το κιλό. Τον Ιανουάριο του 2016 η τιμή εκτοξεύθηκε στα $200 το κιλό. Το Μεξικό και η Ταϊτή βγάζουν και αυτά φασόλια βανίλιας. Αλλά η βανίλια της Μαδαγασκάρης έχει γεύση κρεμώδη, γλυκιά και γεμάτη άρωμα. Αυτά δεν είναι για την πλέμπα. Φυλαχτείτε. Έχει γίνει πανάκριβη. Ούτε χρυσόσκονη να βάζετε μέσα για να βγάλετε τη γλώσσα πλα παπούλ, πλα παπούλ και να γλύφετε παγωτό. Δηλαδή, βανίλια ζητάει το παιδί και του λέτε σκάσε, η Μαδαγασκάρη δεν πήγε καλά φέτος. Και άμα σου πει τι λες μαμά, Newsweek θα του απαντάτε του παιδιού ή θα του απαντάτε άντε παράταμε. Το τραγούδι του 1960, η ερμηνεία της Κατερίνας Τσιρίδου, η μουσική του υπέροχου Απόστολου Καλδάρα, η στίχη του Χρήστου Κολοκοτρώνη, ταιριάζει σε πάρα πολλούς, μέχρι και στην κυβέρνηση. Παρά τα μέγια του Μπακαβαλού. Λοιπόν, ώρες-ώρες δεν σας προλαβαίνω. Μου στέλνετε κάτι μηνύματα, καμιά φορά είναι και τόσο ξεκάμπανα που δεν ξέρω αν μας έχει πιάσει άνοιξη όλους μαζί. Μα τώρα ποιο να πιάσει άνοιξη? Θα τον πιάσουν τα μέτρα. Πάμε στοίχηματα πράσιμα με μεγάλη εβδομάδα ανεβαίνοντας το κολογοθά των μέτρων. Πάω στοίχηματα αρθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Το κόβω το κεφάλι μου. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, όπως λένε και κάτι ψυχές. Εργάσιμες μέρες είναι, δεν πειράζει, ας δουλέψουμε κι εμείς οι βουλευτές. Διότι το να κόβεις από τον άλλο να είναι ξυλοπελέκημα, βαρύ έτσι ας πούμε. Που τα πιάσουμε δουλειά μέσα εκεί. Να ψάχνουμε μετανοούσες μεδαλινές. Τέλος πάντων, αφήστε τα. Μην το ψάξετε. Μην το ψάξετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας, διότι θα χαθούν και αυγά και πασχάλια. Να πω να ευχαριστώ για τα καλά της λόγια στην Μυρτώ, στον Νίκο που μου στέλνει τα χαιρετίσματά του από την χασισόχωρα Ολλανδία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Ρε Γαύρε, έρχεσαι τώρα και με ρωτάς, το Γαύρος είναι το ρε πάει στο φιλικό, έτσι, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν το ξέρεις ποτέ, μπορεί να με διαγράψουν γιατί πάρε. Τέλος πάντων, δεν αντέχω αυτού του είδους πράγματα ούτε να τα σχολιάσω, ειλικρινά σας το λέω, καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, κάποιος μου στέλνει ένα μήνυμα. Εμείς συντρόφισα μαρξιστική βανίλια Κούβας ή μεξικάνικη από τους Ζαπατίστας. Ναι, εξαρτάται ποιος την εμπορεύεται. Έχω πρόβλημα εγώ. Ποιος τη βγάζει, μπορεί να τη βγάζει. Ποιος την εμπορεύεται είναι το πρόβλημά μου. Λοιπόν, απαντώντας στο Γαύρο, γιατί αυτό είναι ανώνυμο, δεν μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτό. Επειδή σου αρέσει το ποδόσφαιρο, αν και η ομάδα σου δεν μου προκαλεί τη μεγαλύτερη δυνατή συμπάθεια, για Γαύρο είσαι εξαιρετικά ευγενικό απέναντι σε μια βαζέλα σαν και εμένα. Μπορεί να μου εξηγήσει πώς συνδυάζει η αριστερή κυβέρνηση το ρεστιχνικό ποδόσφαιρο με το καπιταλιστικό σύστημα σε περίπτωση που το ελληνικό ποδόσφαιρο αποκλειστεί? Μωρέ, που τα λες αυτά, σιγά μην αποκλειστεί. Κολοτούμπα θα κάνουν και σε αυτό. Ποιο θα αποκλειστεί? Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είπε κάτι το οποίο. Εντάξει, εγώ έχω και ανθρώπους που σχολιάζουν και καμιά φορά λένε και κανένα εύστοχο και κλέβω κι εγώ κάτι από αυτά τα εύστοχα που λένε και τα λέω στον αέρα. Είπε, λέει, ότι θα παραιτηθεί, δεν θα παραιτηθεί γιατί δεν είναι ένοχος. Μα οι ένοχοι τιμωρούνται. Οι ευαίσθητοι, οι φιλότιμοι παραιτούνται. Επομένως, κάπου δεν μου κολλάει όλο αυτό το πράγμα και δεν νομίζω ότι θα διακυβευτεί τόσο εύκολο ένα ποδοσφαιρικό Brexit. Εκτός και αν υπάρχει στις απαιτήσεις της Τρόικας, για να μην διαμαρτυρηθεί κανένας, σας ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούγουμε τώρα, ναι, για να μην διαμαρτυρηθεί κανένας που θα μπει φόρος στο διαδίκτυο, να δω τι θα κάνουν στα διαδίκτυα που λένε live, δες το εκεί, που πληρώνεις φόρο γι' αυτό, ή στη συνδρομητική που έχει πάρει και έχει ρουφήξει όλο το ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να το δεις τζάμπα, αν δεν έχει συνδρομητική τηλεόραση, ή στην Κοσμοτέ, στην Νόβα θα το δεις. Πρέπει να πληρώσεις για να το δεις το ποδόσφαιρο. Την μπαλίτσα, ρε, που λένε. Την μπαλίτσα. Μπορεί πάει και η μπαλίτσα. Οπότε, Γαύρε, μου βλέπεις ότι για ορισμένα πράγματα ή σε ορισμένα πράγματα αποκλείεται να μην συμφωνήσουμε. Εραστεχνικά, να σου πω κάτι. Εραστεχνικά επεισόδια υπάρχουν? Γιατί εσχάτως βλέπουμε μόνο επαγγελματικά επεισόδια στα γήπεδα. Και κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτά. Θες να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να έχουμε γήπεδα χωρίς επαγγελματικά επεισόδια? Αν έχουμε χωρίς επαγγελματικά επεισόδια, τότε μπορεί να αποκτήσουμε και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και μάλιστα πρώτης ποιότητας. Το αν θα μας επιτρέπουν ή όχι να συμμετέχουμε στα μεγάλα, αυτό πρέπει να το ρωτήσεις στον εαυτό σου όταν ψηφίζεις. Λοιπόν, ξεπλιούνται, λέει ο φίλος μου από το e-radio, το ΟΛΠ, τα αεροδρόμια, το ελληνικό, ο ΣΕ, ο ΤΕ, Αντώνη, από το Μαρούσι. Δεν το ήξερες αυτό? Δεν είχε προαναγγελθεί? Δεν καταλαβαίνεις ότι τα ξεπουλούνται από πάνω, θα τα παίρνουν κάποιοι και εμείς από κάτω θα συζητάμε σε ποιο προβλήτα έχουμε στείλει πόσους πρόσφυγες να στήσουν σκηνές. Έχει φτιαχτεί ένα θέαμα τέτοιο ώστε από κάτω στα παρασκήνια δεν μένει τίποτα. Έτσι φτηναίνει η γης και κάποιος την αγοράζει. Εγώ ξέρω δύο από τους μεγαλύτερους κτηματομεσίτες στον χώρο της Ευρώπης και των Βαλκανίων και γενικώς στον κόσμο. Ο ένας από αυτούς, ο άλλο τόσο και ο άλλος. Ο ένας λέγεται Βατικανό και ο άλλος λέγεται Τζορτζ Σόρος. Άμα θα ψάξεις, λίγο θα βρεις. Στον παραδίπλα, δυστυχώς για τον ίδιο ένικο της περιοχής που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα από την αποφυλάκηση Ρουπακιά, δεν θα απαντήσω από το ραδιόφωνο για να σε προστατέψω. Θα σου απαντήσω κατευθείαν και θα κάνω ό,τι πρέπει στη Βουλή για να μπορέσεις να ξεπεράσεις τα προβλήματα που έχεις και τα λεφτά που πρέπει να ξοδεύεις για να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Νομίζω ότι έχεις φοβηθεί λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, αλλά από την άλλη μεριά έχεις χίλια δίκια μαζεμένα, γιατί μόλις τώρα είπα ότι οι ένοχοι πάνε στη φυλακή και οι φιλότιμοι παρετούνται. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νικήτα, ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νίκο τον κεντρωτή προφανέστατα. Σε όλους εσάς λοιπόν, αντί να ευχαριστώ και να αντιγυρίζω καλές κουβέντες και καλά λόγια, ας σας παίξω ένα ωραίο τραγούδι. Η μουσική είναι της Βάσης Σαλαγιάννη, η στίχη του Αλέξανδρου Στεφόπουλου. Στην ερμηνεία θα ακούσετε την εξαιρετική Εροφίλη και φίλη μου, και στα φωνητικά την ορχήστρα Σμύρνα. Συνάντησα την άνοιξη. Προσέξτε τους στίχους. Πάει και στα παιδιά, πάει και στα νιάτα, που πάντοτε συμβολίζονται με την άνοιξη. Συνάντησα την άνοιξη, της είπα να προσέχει. Τα στήθια της ορθάνυχτα τόσο πολύ μην έχει. Να μην πηγαίνει ολόχαρη χωρίς καθόλου σκέψη, γιατί σε αυτό τον πόλεμο φοβάμαι δεν θα αντέξει. Κι αν πληγωθώ δε χάνομαι, απ' τις πληγές μου παίρνω, κουράγιο να σηκώνομαι, το φως μου να γεννάω. Από μένα, για όλους όσοι αγαπιόμαστε ραδιοφωνικά. Συνάντησα την άνοιξη, της είπα να προσέχει. Τα στήθια της ορθανύχτα τόσο πολύ μην έχει. Να μην πηγαίνει ολόχαρη χωρίς καθόλου σκέψη, γιατί σ' αυτό το πόλεμο φοβάμαι δεν θα αντέξει. Σας χαιρετώ και τα μάτια σας στην πορεία που δεν δείχνει κάμερα, που δεν πιάνουν τα drones, που πορεύεται με ανέργους από την Πάτρα στην Αθήνα για να φτάσει στο Σύνταγμα την Κυριακή. Τα μάτια σας εκεί. Α, όταν οι άνεργοι αρχίζουν και περπατάνε, κάτι σαλεύει σε αυτό τον τόπο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα, έτσι όπως κάθε μέρα.